صلى على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مبارك زندگي په بيان کړي خبري وضاحت شوو چې ده رسول الله صلى الله عليه وسلم درې قسمه مکی دور وو او درې قسمه مدني دور وو په درې قسمه مدني دور کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د شپو کارو پورې مشکلات ډېر زیات وو، ډېر خنډونه او ډېر رکاوټونه به وخت په وخت باندې را پیدا کېدل، او بیا خاص کر د قریشو بلکې د عامو کوپارو خصوصا د قریشو کوشش دا و چې مسلمانان د منځه ختم کړي او د دوی چې کوم مرکز یې مدینه طیبه د دې بېخکندي وکړي. د دې وجې نه د هغوی د ډېرو سازشونو د وجې نه الله تعالی مؤمنانو ته اجازت د قتال وکړو چې که مؤمنان قتال او جهاد کوي نو دوی ته اجازت شته دی. د دې وجې نه وړې وړې غزاګانې شروع شولې، او د دې خبرې وضاحت هم شوی و چې د نبی علیه السلام کوشش دا و چې د قریشو کومه تجارتي لار ده په هغه تجارتي لار باندې قبضه وکړي، ځکه دغه تجارتي لار چې وه او تجارت د قریشو چې و نو دا د هغې د اقتصاد د ملا د بند حیثیت لاره، لکه څنګه چې په بدن کې د ملا ډوکې حیثیت لري، نو دقرنګ یې په دغه تجارت دا د هغې د اقتصاد دپاره د ملا د بند حیثیت لاره. نو د نبی علیه السلام مقصد دا و چې په دې لاره موږ څه وکړو، د دې تجارت به خراب شي، اقتصاد به کمزوره شي، قوت به خراب شي، نو د دې و دا ظلم زیاتی او سرکشي دا به لږه کمه شي. د دې دپاره نبی علیه السلام دوه منصوبې تیاری کړې وې، یو د دغې لارې او د مدینې مابین کې چې کوم قبایل پراته وو نبی علیه السلام د هغوی سره د صلحې کوشش وکړو، لکه د یهودو چې اول مصالحت وکړو نبی علیه السلام ځان ته دښمن لږ کم کړو، مقصد یې دا و چې نږدې علاقه کې ماته امني بیا جوهنه قبیله چې و د هغې سه مصالحت وشو، او بل نبی علیه السلام گشتی دستی بلیګلي وخت په وخت باندې گشتونه شروع شو، او د هغې سه وړې وړې غزاګانې وشوې. بیا لویه غزا چې وه د بدر غزا وه، چې دا په اسلام کې اولنی لوی جنګ و او لویه غزا وه، د هغې وضاحت هم شوی و. بیا موږ وویل چې د بدر نه یو کال بعد بل لوی جنګ شو، نو هغه د احد جنګ شو. د بدر نه وروسته بل لوی جنګ شو، هغه د احد جنګ شو. خو د بدر او د احد په مابین کې نور هم څه جنګي سرګرمیانې شوی، لکه هغې کې یو غزا د بدر نه اووه ورځې وروسته د بنو سلیم څه غزا شو وه، نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه په غنیمت کې 500 اوښان واخیستل. دارنګې د نبی علیه السلام د وجلو دپاره یو منصوبه تیاره شوې وه، او هغه منصوبه چې وه عمر او صفوان دواړو په شریکه برابر کړې وه، دې دواړو مشوره وکړه، عمر خپله توره تېره کړه، زهر یې ورکړه او مدینې طیبې ته لاړې د نبی علیه السلام د وجلو په نیت باندې. لیکن دا منصوبه هم الله تعالی ناکام کړه، په زیر دی چې عمر نبی علیه السلام ووژني نه هغه عمر ته الله ایمان نصیب کړو، دا منصوبه هم ناکام شوه. د هغې نه وروسته بیا د نبی علیه السلام په مقابله کې لوی لوی قوتونه قریشو، یهودو او دارنګې منافقینو او قبایلو د بانډو بانډچیان خلکو او کوچیان خلکو دا لوی لوی قوتونه مقابله کړي، خو په هغه کې ډېر سازشي قوم چې و او اندروني دښمن چې و نو هغه دا یهود، او بیا په یهودو کې خاص کر بنو قینقا چې و چې دا ډېر زړور خلک هم و، اسلحې هم ورڅه پوره وې، او اووه سوه جنګیالي کسان دې ولرل. دې د نبی علیه السلام خیر مقابله کې به ډېر سازشونه تیارول. اخیر دا چې دې ورڅه یو غزا وشو او دی ټول محاصره شو. نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې ورځې 15 ورځې دی محاصره کړل، او د هغه محاصرې نه وروسته دی تسلیم شو. نبی علیه السلام یې لاس وتړل، او د دې ټولو د کوتره کولو فیصله نبی علیه السلام وکړه چې دا ټول ختم شي. لیکن عبداللہ ابن عبی ابن سلول لالوی منافق خود نبی علیہ السلام تا بار بار سوالنا و سپارشون کول نبی علیہ السلام دیر زیاد تنکو نبی علیہ السلام بے خیر دا خبر دوم رو مندا چی زا وجن میں نا و مدینہ طیبہ کی بنا پاتی کی نبی صلی اللہ علیہ السلام دید شام از رعات علاقہ چی و اغیت یوشرل اول تا اکثر چی مردار شو ختم شو لدينا روسيا وبلا غزا شو غزة السويق كنون باني بلا غزا شو غزة جي أمر كنون باني لدي وزاحت مخي شو فنني تعليم كردي خبر بيان دي چه دبادر و دوخوت ما بين كي يو بلا جنگي سرگرمي دا شو او بلا يو لويا كارنامه دا شو چه كعب ابن اشرف دا وجلشو كعب ابن اشرف چه و دا دا اسلام و دا مسلمانانو دیر لیب دشمنو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بدلیر جات تکلیفون رسول کارا بے دا جنگ دعوت پر کاو دا اصل کی دا نبحان کی دا طوی قبیلی نو دے دا مور چی ودا دا بنو نزیر نو یهودو کی مدینہ طویبہ کی چدری قسم یهودو سرل پا آکی و بنو نزیر نو دا کعب ابن اشرب مور چی ودا دا بنو نزیر نو او دا کعب ابن اشرف چه دا دیر زیاد مالدار او دیر زیاد خیسته او پا حسن او پا خیس بانه دیر پا عربو که مشهور بو دیر حسن او خیسم اللہ ورکل او او بل دیش دیر لی شاعر ام و شیرون بی ام ویل دا دا قلاش و مدینه طیبه تنیجی مشرقی و جنوبی سرطا و او دا بنو نزیر چه کم کورن کم زیاکی و دا اغیش شاتر دا خلا رات بلا کله چې جنگ بدر وش د جنگ بدر نو وروسته ته خبره ورسېده چې الله مسلمانان له فتح او کامیابی ورتله او د قریش لوی لوی سرداران دا وجلی شو نو ده وویل احق هذا هؤلاء اشراف العرب و ملوک الناس ولا دا خبره رښتیا ده چې دا سرداران وجلی شوي دي دا خو په ټول عربو کې عزتمن خلق او دا خو خلقو بادشاهانو او بیویل که چرتا محمد دا کسان وجری صلی اللہ علیہ وسلم نو لبطن لا دی خیر من ظهرها دا زمک یخ زمانگ پارا دا زمک دا مخ ندیر خری دا پا دا غبان دیر جاد در منو خاپاو چی دا قویش دا لیری سرداران کلا وجلیشو کلا چی دا یقین تا پریواتا چی یقینی پا بدل که کپارو شکست خوڑلی او لیری سرداران دا منز تلی دی اغا وجلی شوی دی نو ده شروع کلا شروع نبیوید در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حج و بیکوالا بری و بیانوالا مسلمانانو بری و بیانوالا او ده مسلمانان شکم دشمنانو لکا قریش ده اغیی سیپتو نبیکوالا پا شروع نکی بی اول کفار ده مسلمانانو خلاف پا جنگ ورتی زوال نو یو خیدا کارو کو چه ده نبی علیہ السلام او ده مسلمانانو بدی بی بیانوالا ده کفار سیپت بیکا و کفار بی پا جنگ بانی ورتی زوال ده مسلمانانو خلاف ندین روز تا بیلال خوریش تا مکی تا آل تا مطلیب ابن بیوی دعا پنون بانی و مشرک دید آقا کور تا ورلی اول تا اشعار رستل و جرلی دا اشعار رستل اقا کم کفار سرداران چی نبیر اسم بدر که مرداخل و بید بدر و کوی تا ورار تل نپاقی بانی جرا کال و شیرو نویل او دا مقصد داو چی داو کفاری بیتر مسلمان و خلاف را پارول او راتی زودی کله چې د مکی ته تلو ابو سفیان ته تپوسو کو نور مشکینو چې زمان دین غوره دین دی او کو د محمد او داغه د ملګرو دین غوره دین دی په من کې کم یو ډله ډېر په هدایت باندې ده نو دې دې ته وای چې تاسو ډېر په هدایت یو او تاسو مسلمانان نه ډېر زیات غوره وای قران پاک هم دې ته اشاره شوی ده چې الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا الكفار بارك وجه المؤمنان لدى هدايه باني كبار حال في مدينه طيبه فاطراك وكشده وسيده ندلت بين المسلمان وبدي بين اول الكفار صفات بك او كفار ورا فارول المسلمان خلاف او قديم صبرك بل كما كيت على ولت شعور نويل او جرل به او الكفار كم سرداران چ وجري شو نويل شعور نو كي ادول دیر پار چې د کفار غصه شو د مسلمانان خلاف بیره وپارېږي د دې نه وروسته بیا مدینې طیبې ته راغلی چې مدینه طیبه ته بیا راغی نو بیا به یې شعرونه ویل، او په شعرونو کې به یې د صحابه کرام و بیبیان یادولې. تشبیه به یې چې کول د شعرونو په اول کې د صحابه کرام ښځې د هغې بیبیان به په اشعارو کې یادولې. ډېر ژبور هم و، زبان دراز هم و، نو مسلمانانو ته به ډېر زیات تکلیف رساو. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د ده نه ډېر زیات تنګ شو، نبی علیه السلام او مسلمانان د ده نه تنګ شو، نو نبی علیه السلام وویل: من لکعب بن الاشرف انه اعطی الله ورسوله. ده څوک شته چې هغه د کعب بن اشرف غم وکړي، ځکه دا الله او رسول ته ډېر تکلیف ورساو. نو یو څو صحابه کرام محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې دی هغه راپورته شو، هغه وویل: یا رسول الله، زه به غور وکړم. محمد ابن مسلمه د هغه سره یو څو صحابه کرام نور ملګري شو: عباده ابن بشر، ابو نعیله، حارث ابن اوس او ابو عبس. دا پنځه صحابه کرام چې دوی یو جماعت جوړ کړ، یو دسته جوړه کړله، او دا په دې اراده باندې چې موږ به کعب ابن اشرف به وژنو. نبی علیه الصلوة والسلام ته دا وویل چې یا رسول الله، ته ماته اجازه وکړه چې زه ځینې خبرې وکړم، یعنی د ده د اوده کولو دپاره او د اوکې دپاره ځینې خبرې وکړو. نبی علیه السلام اجازه درته. له دې نه وروسته محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه راغی او کعب بن اشرف سره ملاو شو. کعب بن اشرف ته وایي چې دا سړی چې د هر وخت زموږ نه چاندي او صدقې غواړي، موږ یې ډېر تنګ کړو. ډېر ته تنګ شو، دا چې راغلی بس چاندي دي، روزانه او خیراتونه دي او صدقې دي، دې مطالبې کوي، موږ یې ډېر تنګ شو. نو کعب بن اشرف ورته وایي: والله لتملنه، زما دې په الله قسمې تاسو به ډېر ستړی شئ، دنه والله سړی به تاسو نور ستړی کړي. نو بیا محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې هغه څه وکړو، خبره مو نه منلې، تابعداري مو راکړې ده، اوس یې داسې نشو پرېښودلی، موږ ګورو، انتظار کوو چې هره د ده څه نتیجه راوځي. نو بیا محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې زه په دې اراده راغلی چې ته زما سره قرض وکړې، یو وثاق یا دو وثاقه کجوري موږ له راکړي. نو کعب بن اشرف وایي: صحیح ده، کجوري به درکړم، خو زما سره ګاڼه کېده. وایي نو دا صحابي ورته وایي چې څه شی سره ګاڼه کېده. نو دا ورته وایي، دا کعب بن اشرف ورته وایي: وایي ښځې راسره ګاڼه کېده. وایي د جوارو د کجورو په قرض کې راسره خپلې ګاڼه کېده. وایي نو دا صحابي ورته وایي چې ښځې سره څنګه ګاڼه کېدو. وان تاجمل العرب ته په عربو کې ډېر ښایسته سړی، لکه موږ مخکې ویل دا ډېر ښایسته و، په ټول عربو کې دی په حسن او ښایست باندې مشهور و، د رنګ نه ډېر ښایسته و. نو ورمای سره ځانه کېدو او ته په ټولو عربو کې ډېر ښایسته، نو دا بله خبره ده چې موږ زنانه یو ساسې ګاڼه کېدو. نو بیا ورته هغه وایي کعب بن اشرف ورته وایي: بچي راسره ګاڼه کېده. وایي نو هغه صحابي ورته وایي چې یاره، بچي م دسه ګاڼه نه شي ښودلی، ځکه چې سبا را به زموږ د زامنو ته به خلک پیغور کوي، جنګ به ورسهوي، د چا پیغور به ورته کوي چې ګوره دا په یو وثاق کجورو یا دو وثاقو کجورو کې ګاڼه شوې وه، دا هم د شرم خبره ده. نو دا صحابي ورته وایي چې یاره، خو دې خوښه یې نو وسته به څه ګاڼه کېدو. خبره هم دې ټکي ته را جوړوله، ویل که ستا خوښه یې نو موږ به ستا سره وسله ګاڼه کېدو. هغه وویل: صحیح ده، بس بل وخت راشه، کجوري به درکړم. دا خو محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د دې دستې د دې جماعت مشهور، هغه ورسه دا خبرې وکړې. د دې نه وروسته د بل یو صحابي دی، ابو نعیله رضی الله تعالی عنه. دا د دې کعب بن اشرف چې دی، د ده رضایي ورور هم کېده، رضایي ورور یې و. دریم ځل ورته ابو نعیله رضی الله تعالی عنه راغلی او دم ورسه هغه خبرې وکړې چې کوم محمد بن مسلمه کړې وي. یار ویل دې سړي ډېر تنګ کړي، روزانه چاندي دي او خیراتونه دي او صدقې دي، ډېرې تنګ کړو، دا خبره ترې ورسه وکړه. دی او بیا کعب صاحب شروع وکړه اشعار یې ورسه لوستل. نو اشعار نه وروسته ورته دا صحابي وایي، ابو نعیله رضی الله تعالی عنه، وایي: یاره، زه خو ستا دپاره د یو مقصد دپاره راغلی یم، ستا سره مې یو کار دی، ضرورت دی، هغه به په لاس کې پټ وساتې چې هغه ته به ان نه وایي. نو کعب بن اشرف ورته وایي: صحیح ده. ابو نعیله رضی الله تعالی عنه ورته وایي: وایي کان قدوم هذا الرجل علینا بلا، د دې چې راتلل زموږ دپاره غټ غم شو. دا سړی چې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ورته یادوي، وایي ده مونږ ډېر غټ غم شو. عادتنا العرب ټول عربو زمونږ دشمنی شروع کړ د وجې نه، د ټول عربو دشمنی سر ته واوښتله. لکه دې وخت کې چې ورسره د القاعده ملګرتیا کوي او د ټول ملکونو دشمنی سر ته وروړي، نو د ده فوج زمونږ د ټول عربو دشمنان شو. او ورمتنا عن قوس واحدة او د یو لیندې نه اوس موږ ولي، یعنې ټول عرب زمونږ مقابله کې متفق دي، او د ده فوج ما به موږ باندې اقتصادي پابندیان هم ولګېدلې. لکه نن سبا اسلامي ملکونو باندې چې اقتصادي پابند، دا زوړ تاریخ دی د کفارو. موجوده کافران دغه زړو کافرانو په قدم روان دي. لکه نن سبا ځای په ځای باندې طالبانو په وخت کې په هغې اقتصادي پابندي لګېدلې وه، یا په عراق باندې، یا نور کوم اسلامي ملک او په هغه کې لږ ژوندی رګي، د هغوی مخالفت کې اقتصادي پابندیانې لګوي. دا صحابي ورته وو چې موږ باندې اقتصادي پابندیانې هم ولګېدې، ځکه مخکې موږ عرض کړی وو چې د مدینې طیبې صحابه کرام اسفار چې دونه مالداره نه وو، هغه زمیندار خلک وو، ګزار حاله غوندې خلک وو. نو کله چې صحابه کرامو هجرت وکړو، نو د هغوی اقتصادي حالت ډېر کمزوری شو، ځکه چې یو د هغوی میلمانه ډېر زیات شو. مهاجر صحابه کرام به راتل، میلمانه ډېر زیات وو، د هغې نه علاوه اقتصادي پابندیان هم پرې ولګېدلې، د عربو دشمني سر ته راوښتله. نو د مدینې طیبې اقتصادي حالت چې وو او میزانیې هغه ډېره ضعیفه او ډېره کمزورې شوه. نو دا صحابي ورته وایي، ابو نائله رضی الله تعالی عنه د کعب بن اشرف ته چې په موږ اقتصادي پابندیان هم ولګېدلې، زموږ بچي او اولاد دا ډېر وږي شو، ډېر تکلیف سره مخامخ شو. دا خبرې ترې کولې، نو د دې خبر نه وروسته ورته ابو نائله رضی الله عنه وویل، زما نور هم څه ملګري دي، هغې هم په دې اراده کې ستا خواته راځي چې ته ورسه لږ قرض وکړې او ستا اوونه م څه وکړي، څه پرې ورخارڅ هم کړي او څه به ورسه هسې ښېګړه وکړي. مقصد یې دا و، دا یې ته هم خبره جوړوله چې نور ملګري هم د ځان سره وصل د ده د وژلو دپاره. نو دا کومې خبرې اترې چې وشولې، د محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه خبرې ورسه وشوې، هغه هم صحیح کامیابۍ طرف ته لاړې. د ابو نائله رضی الله عنه خبرې ورسه وشوې، هغه هم کامیابۍ ته لاړې، ذکر کا خبرو نتیجه دا راووته چې کعب ته وایي، ته به موږ له قرض کجورې راکړي، موږ به ستاسو وسله ګاڼه کېږو، او بس زموږ سره نور ملګري نه شریکه به راځو، ستانه به قرض کوو، وسله به سږدو. نو خبره دې ته جوړوله چې دا ګروپ چې دا کوم جماعت یې چې جوړ کړی وو، نو دا یې د ده خوا ته ور وستله، او بل وسله یې هم ور رسوله چې دا شته ختم یې کړو. د دې نه وروسته بیا د ربیع الاول میاشته وه، او سوارلسم تاریخ ته د میاشتې سوارلسمې شپې سپوږمۍ ده، ډېره رڼا هم کوي. دا کسان دا دسته چې د نبی علیه السلام خوا ته راجمع شو، نبی علیه الصلات والسلام چې مشوره وکړه چې موږ خوځو د کعب بن اشرف د وژلو دپاره، نبی علیه الصلات والسلام د دې صحابه کرامو سره روان شو، بقیع الغرقد مقام ته ورسېد. د هغوی سه دغې ورسه مخخې ورسه کوله. نو کله چې دا صحابه کرام، دا پنځه صحابه کرام رخصتول، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي، انطلقوا علی اسم الله اللهم اعنه، وایي زه یې د الله تعالی په نوم باندې. او نبی علیه السلام ورته دعا هم وکړه چې الله د دې خلکو مدد وکړي. نبی علیه السلام د بقیع الغرقد نه بیرته کور ته راغلی. نبی علیه السلام په منځونو ودرېد، منځونه یې شروع کړو، دعاګانې یې کولې. صحابه کرامو دپاره منځونه هم کول، دعاګانې هم کول چې الله تعالی دا کسان پرې مهم کې کامیاب کړي، چې کعب بن اشرف چې دا د کوپر یو لوی سر دی، دا د منځه لاړ شي. ځکه نبی علیه السلام عادت مبارک دا و، د دعاګانو اهتمام به هم ډېر زیات کړو. یعنې مجاهدین په کار داره چې د جهاد سره سره د دعاګانو، د عبادتونو، د نفلونو، د منځونو اهتمام هم ډېر زیات کوي. ځکه کله چې د بدر جنګ کېده، نو ټوله شپه نبی علیه السلام شوګیر وکړو، او ټوله شپه چې نبی علیه السلام دعاګانې کولې، او بار بار به دا دعا کوله چې الله تعالی تا زما سره کوم مدد وعده کړې، وعده راسې پوره کړي. بار بار یې دا دعاګانې کولې. نو په دغه شپه باندې چې دا کوم صحابه کرام یې د کعب بن اشرف د وژلو دپاره ولېږل، نو نبی علیه السلام د شپې ولاړ دی، منځونه هم کوي، دعاګانې هم کوي، د الله نه سوالونه کوي چې الله دا خلک کامیاب کړي، دې مهم کړي. دا دسته چې وه، دا پنځه کسان صحابه کرام، دی لاړ د کعب بن اشرف رضی الله عنه قلعه ته ورسېدل. ابو نائله رضی الله عنه ورته غږ وکړو، غږ یې ورته وکړو د قلعه د بهر نه چې راووځه. دا بونا ایلا مخی من گل دا دی کابی من اشرا پر ازای رولم که دا نا کابی من اشرا پر اپاسی در اکو زیده نوی وادیم پا دا وقت که کلیو اغای بی بی و توی و این تخرج و حاجی سا دا دا وطور تیم دی تورتم دی شپا دا تا دا شپی وزی او بیو تا بی بی و توی اسما و ساوتن که انهو یقتور من هدام و دا دی آواز نوی یین ساشی دا آواز ما تا دیر خطرناک آواز کاری و موز دا تیم دا وطور نده نوی وادی کلی و بی بی و تا دا خبری کئی نو کابی من اشتا پا توی چی دا خوز ما رول دی محمدی نی مسلمه دی او دا بل می رزای رول دی بونا الى دا خوز ما دوستان خلق دی او بیو توی چه ان الکریم لو دعیه الى طانتین اجاب اجتمن سره چره دا نیزی وار تر او بری نام اغا قبولواله کئی وروزی ملمانو صدق رنگی وروزی نبی دا کابی من اشرف رووت پا سر بانی خوشبوی لگولی دا قیمتی خوشبوی و دی سر نره دردوزی روان دید خوشبوی ابو نایله رجل لانو دا مخکی نخپل ملگری پوی اکلا چه کرا دی رالی او دی بزر دا سر ننیسم چه کرا می کنٹرول کن بی تاسی واری با پی کوای وجد نی بی نو کلا چه دا رالی کابی بن اشرف در صحابه کم خواتا یو ساد ناسو خبر تری گف شکی لگاو نبیو تا دا بونایل رزیلان هو یار کدی خواخی نشیب العجوز فنم یوزی و غیر تایار کچی هل تا بلار شو هل تا بلشفی نور گف شکی لگو خبر تری باو نکابی بن اشرف پوی سیده جی ساش خواخی هل تا بلار شو دی روانو پلار بانی نو پلار بانی دا بونایل رزیلان هو وی ویره ده ننیش پی پشانه خوشبوی ده رشپا ما چردن دل دلی دیرا قیمتی خوشبوی ده نو دیبانی کابی من اشرب شو ده غرور تکبور کرا ده او کابی من اشرب و تاوی چه این دی آتور نسای العرب زما سر دسی و زانه ده چه اغا پا طول عربو کرده خوشبوی داره ده ده ده این مقصد ما زنانه ده اغا ما ده آتر تیاره دیر قیمتی آتر را لجوڑی ابو نایلہ رجوع تنہوی کستا اجازتی نزب سارا سر بی کم سا دیسان دیر خواه خوشبوی روان دا اغاوی سیده سر بی که ابو نایلہ رجوع تنہو دسار تلاس رونن نیستن پا خپل امال سر بی کست انور بلگوتا ول سر بی که دیر خواه خوشبوی کئی دیر نروس تو بیا روانو جوزی پوری لارد دا صحابی و تاوی چه از فادی سر نده رکا خوشبوی روان دو زی بیا بی کم اوی سیده اجازت ده نبی ولی سر بی کم اغام خم مطمئن شو کابی بن اشرف چه لگ روان دلال درین زلطا بیر از صحابی وی سر اصر بی بی کم دی رکا خوشبوی روانی لگی نشه کلاو تا اغا سر را خطا که دا ورد دی سر که لاسور ننیستل او خیب قابو کی راوست نو دی نور مرگور تاوی صحابه کرامو تاو دو نکو ما دو اللہ وی دا اللہ دشمن دی شروع پیو کئی نو صحابه کرامو پیر تور واری شروع کللی لیکن اغا تورو سا دی منلش دی محمد اینی مسامر جلانو سا برشغونی و سوا چارغونی اغی اولا دی خیر تکی خود دی پاس پیزو روکو او پوی غالتی اغا برشوی استر نو دا غا تیم که دی فریغود و پا داغا تیم که او حیبتی چگا وکل ده کابی بن اشرف داغا چگه سرا گیر چاپر چکم خلق وار طول ویره ده او دل تا نور قلاغانی وید یهودو دا قلاغانو سر رو بانی خلق رناغانی راه کارک گذش پی او کاروش خلق شنطهی لگه یا مثلا تیون رناغانی کارکی نو ده او حیبتی چگا وکل ده کابی بن اشرف او خواهوشا که چکمی قلاغانی وید داغین خلق رناغانی راه کارک ده و دا دی دسته که یو صحابی چره حارس ابن اوس رضی اللہ عنہ اغا چه و غلق زخمی شو چه تا دا مرگور دا توری وار اغا تم لگو رسیده لیو دینه تتلیده دا دسته روانه و یو زیر تا و رسیده و سیار زمان سخوا یو ملگره نشته ری لگ ساعت و دره دل با صحابی روست لگ زخمی و رو قلان روانه دیو تر و رسید بیدی و صحابه کرام و زان صدق رواخ است دا صحابی کم چی زخمی شده بیر تا قواپسه که باقی و غرقت چه وقت را ورسید چل تراور سیدل صحابه کرام دو الله اکبر چه غی شروع کلی الله اکبر چه غی چه کلی نبی علیہ السلام خوبیدار ہوتا نبی علیہ السلام دیو دا الله اکبر چه غی واوری دی نو دا نبی علیہ السلام پویشو چر دیو خسره وجل ری نو نبی علیہ السلام هم دا الله اکبر چه غی وکلی کارا چه دا صحابه کرام دا نبی علیہ السلام خواه تاور سیدل نبی علیہ السلام تا دعا وکلا چه افلحتی الوجوه اللہ رسا جا مخونه کامیاب کی دا دعای اتا وکلا نا صحابه کرام او روش وکا یا رسول اللہ تا اللہ رسا مخم کامیاب کی او دا دی کعب ابن اشرب نای سر پریکلیو او اثاری دا نبی علیہ السلام مخی تورار تاو ولدا دا اللہ تعالی دشمن دے دا اثاری نبی علیہ السلام چو دیر خوشحال شو او دا خوشحالین حمد دارت اللہ شکر داو ویل الحمدللہ چرا بیدین ختم شو لکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی جنگ بدر کی یا ابو جہم نے سر پریکو دا نبی علیہ السلام مخی تیورار تاو نا او وقت کم نبی علیہ السلام دا اللہ شکریہ ادا کلا بل یو صحابی دے نبی علیہ السلام دے او چاد وجر دا پار لے گلے ہو نو اغد اغنا سر پریکو او عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ با نبی علیہ السلام لے گلو دا خالد ابن سفیان حضری دا وجر دا پار چل تلالے مداغن احسر پریکو بید نبی علیہ السلام مخی تراو دا رنگی اسفل آنسی چیو دا نبوت داوے کرو یمن کی داغن بلی سحاری بی فیروز رضی اللہ عنہ آغت سر پریکو ندی کابی من اشرم ندی صحابہ کرام سر پریکلو او سر راول دا نبی علیہ السلام مخی تورار تا نبی علیہ السلام چکلا وری دا خوشحالی نے پھر اللہ پاک شکر ادا کو دا اللہ حمد ادا کو او دا کم صحابی چی زخمی شو او پا او با نبی علیہ السلام لاری توک للی او یو دم اللہ تعالی روک کو ندی نروس نبی اغتا تکیب نو رسید للی اللہ تعالی یو دم روک کو و بارحال دا دیفکار ابن اشرب دا وجل و دیر خن نتائج و خاص آر رووتل دکا دا خود یهود و مشورو او یهود خود شر و پاساد مارانو اغا مارانو دا خپل سرون سرون را اختاره کیو دا مسلمانان منز که یو شر کوت یو غمی ولا کوت لیکن کلا چه اغی پوشو چرا نبی علیه السلام خواول دا نسیت و دا خیرخواهی نکار اخدی و چه کلا یو سره دا غرنگی چه اغا دا وعده پا بندی نکی دا مسلمانان مقابله کی خلق را پاره شر و پاساد کی نبی علیه السلام دا اغا پا وجر بانی هم اثره بینه نور یهود دا دیسا ویره دل او اغا دا شر و پاساد ماران چی و بیر تخبول سلو تن نواتل پا بارحال دا نبی علیه السلام چی کم اغا اندولیلی خطره و اغا من اللہ تعالی ختمه کلل دکا دا نبی علیه السلام منگول بخطرات دیر زیاد یو طرف تا بیرونی دشمنان و قوی دشمنان و قریش و نور عربو یهود و منافقین و باندچین و کوچین خلق او بی بنیادی دا نبی علیه السلام مقابله که دری غر قوتو نو قریش یهود او دا وننگ قبائلو نا پا دی مقابانه چکل دا کارو شو نا غا اندرونی خطرات مسلمان تا کم شو یهود ویره دل بیر تا زیبانی غلی شو نو دا دی کابی من اشرب دو وجود رو دیر خن نتائج رو وطا نو دی نروستی او بلا غزا شو چی دا غزام دا بدر نروستا و دا جنگ خود نمخی ورا غنی غزا و غزای بحران پا دی که نبی علیه السلام دا زان سرا دریس و کسان صحابه کرام روان کرد یو علاقا و حجاز که بحران حل تورده او نبی علیه السلام پاوی که دیر وقت پادی شو لیکن حالتا دشمن سا جنگ نو شوه نبی علیہ السلام سفر کل او تلی وقت وخم تیر کو دشمن پا علاقه کی خودی که کم جنگ ندیر آگلی لدی نروس تا بلا یو غزا شو چی آغا تا سریه دا زیاد ابن حارسه رضی اللہ عنہ ویلی کی دا دا احد نا دا غزا شو دا ام مخی و دا احد نا او دا دا جمادی اخرى جماد الاخير شو تغيره كي يباغم ياشتاكي شوه دريم كارو ده هجرت کله چې جنگی بدر وشو نو مخکې موږ عرض کړی و چې دا د قریش لپاره ډېره لویه صدمه وه، ځکه لوی لوی سرداران هغه د منځه ولاړ، د هغې هغه رعب دا به حیثیت بالکل ختم شو، د مسلمانانو یو رعب دا به لوی حیثیت پیدا شو. نو یو طرف ته خو د جنگی بدر نه وروسته قریش ډېر پریشان ده، د دې نه وروسته بیا د اوړي موسم رالی او د هغوی د تجارت وخت راغی. په اوړي کښې به هغوی شام ته سفر کوه او تجارتونه به یې کول، لکه مخکې موږ عرض کړی و بار بار چې د مکې والا او ټول دارومدار شي و، نو دا په هغه تجارت باندې و چې هغوی به په اوړي کښې هم تجارت ته تلل او ژمي کښې به هم تلل. شام او یمن خبر شو دې علاقو ته به یې سفرې کولې او تجارتونه به یې کول. نو کله چې د اوړي موسم راغلی او د شام چې کوم تجارت او سفر د هغه وخت رانږدې شو، نو د قریشو یو بل غم پیدا شو چې دا خو موږ ته لویه مسله جوړه شوې ده او لوی غم دی، ځکه دا کومه تجارتي لار چې زموږ دې ته پخ پخ مسلمانان راوځي او زموږ قاتلې لوټ کړلې، په دې لاره باندې تګ را تګ دا موږ ته مشکل دی. نو صفوان چې و دا د امیه زوی و، مخکې واقع تېره شوې هم وه، په دې کال باندې قریشو دې مقرر کړی و چې کومه تجارتي قافله شام ته ځي، نو د دې مشري به ستا سره وي. نو دا صفوان چې دی دا قریشو ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو زموږ تجارتي لار خرابه کړله، اوس موږ ته چل نه راځي، څه چل وکړو؟ یو طرف ته خو دی د ساحل په غاړه، ځکه دیو دا کوم تجارتي لار چې وه دا د مدینې طیبې ته نږدې د ساحل په غاړه باندې وه، او بل طرف ته ساحل چې کوم ګیر چاپیر خلک دی دغه لارې ته نږدې، نو هغوی اوس سوله هم کړي، ځکه نبی علیه السلام ځان ته دشمن کم کړی و، دغه کوم تجارتي لار ته چې نږدې کوم قبایل او خلک پروت و نبی علیه السلام د هغې سلحه کړې وه. نو دا صفوان د نورو قریشو ته وایي چې یو طرف ته هم د مسلمانان چې دي د پیغمبر ملګري دی دغه ساحل غاړې ته راوځي او زموږ تجارتي لار خو دې خرابه کړې، تګ را تګ پرې نه کېږي، بل دغه علاقې ته چې نږدې کوم خر دی هغوی سلحه هم کړې ده. نو هغه وویل چې اوس موږ دې کښې حیران یو، که موږ تجارت کوو نو دی زموږ قافلې لوټ کوي، او که تجارت نه کوو کور کښېنو نو زموږ مالونه ختمېږي. نو په دې باندې بحث و د قریشو مابین کښې، کله چې دا بحث کېده دا مشوره وه، نو قریشو کښې یو کس دی اسود بن عبدالمطلب، هغه دې صفوان ته وایي چې څه کالې دا لار بدل کړه، دا کوم چې د ساحل لاړه ده دا لار په دې لار څه کالې مه ځه، او د عراق چې کومه لار ده په دې لار شه. د عراق باندې یو لار تللې وه، ډېره اوږده لار وه چې هغه په نجد ورغی، او د نجد نه بیا شام ته تللې وه، او هغه د مدینې طیبې په مشرقي سیډ باندې تللې وه، د مدینې عراق باندې او په نجد باندې ورغلې وه، بیا شام ته تللې وه. نو د مخکې نه د قریشو تګ را تګ په دې لار باندې نه و. نو اسود بن عبدالمطلب دې صفوان ته وایي چې څه کار دا ساحل لار پرېږده او په دغه لار باندې لاړ شه. او یو سړی ورته یاد کړو، د هغه فرات نوم و، فرات بن حیان د بنو بکر نه، چې دا به ستا رهبري کوي، دا د ځان څه واخله. دا قافله روانه شوه، او د دې قافلې مشر چې و دا ځل صفوان و، هغه ته یې ویلي چې د دې قافلې مشري به څه کالې ستا په غاړه وي. نو دې له قافلې سره روان شو، دا کومې نوې لار چې وه د عراق په طرف او د مدینې طیبې نه ډېره وړاندې په مشرقي سیډ باندې تللې وه، په دې لار باندې دې روان شو. خو دا خبر چې و، نو دا الله تعالی مدینې طیبې ته دا پروګرام ورساوه. په دغه مکه کښې یو مسلمان و، د هغه سلیت ابن نعمان، هغه ایمان راوړی و. دا یو ځل د شرابو یو مجلس دی، په هغه کښې ناست دی، ځکه هغه وخت کښې شراب لا نه و حرام شوي. د مکې بل یو کس دی نعیم ابن مسعود، د هغه سه ناست دی. د سلیت ابن نعمان ایمان راوړی دی، او د نعیم ابن مسعود د ایمان نه دی راوړی، خو دا دواړه یو ځای شرابو ته ناست دي. نو دا کوم صحابي چې ایمان یې راوړی سلیت، دله د نعیم ندنه شراب واخستل شراب جام تی واخستل شراب جام چې واخستل هغه نورسته د نعیم ابن مسعود چې هغه کیسه شروع کړه چې سکاله خو زمونږ اراده دار چې زمون قافله د ساحل په غاړه بنې شي بلکې سکاله به زمون قافله د عراق په طرف باندې شي چې کومه اوږده لاره په نجد ورغلې او بشام پر دې لاره باندې به شي نو دا خبره چې وه دې مسلمان واورېده او هغه په منډه باندې دا خبر نبی علیه السلام ته راولېږه. نبی علیه السلام یې خبر کړو چې څه کال یې قریشو هغه خپله زړه لار پریښې او دا نوې لار ورته وښوده چې دې لاره باندې دی ځي او سفر کوي او د هغې تجارتي قافله چې ده دې لاره به ځي. نبی علیه السلام سلام یو دم چې دی سل کسان تیار کړل او دغه سلو کسانو کمانډ چې دا یې زیاد ابن حارثه رضی الله عنه ته ورکړو چې دا کسان به ستا په کمانډ کی او لاړ شي دا قافله لوټ کوي. زید ابن حارثه رضی الله عنه چې ډېر په جلتۍ باندې ځان ورساوه دا قافله چې په نجد کې یوه علاقه وه قرده په نوم باندې هغه علاقې ته دا قافله رسېدلې وه. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه چې ورورسېد په دې قافله باندې قبضه وکړه مکمل قبضه دې قافله وکړه. خو دغه صفوان او دغه څه چې نور کوم ملګري وو نو هغوی ټول وتښتېدل یعنې هغوی د مسلمانانو مقابله کې هېڅ قسم مقاومت ونه کړو جنګ یې نشو کولی خو بس وتښتېدل او کومه قافله چې وه نو په هغې باندې مسلمانانو مکمل قبضه وکړله. او د دې قافلې چې کوم رهبر وو فرات ابن هیان په نوم باندې هغې هم ونیو. دې قافله کې ډېر غټ غنیمت لوښي او سپین زر وو. دغه وقت مناسب یو لاک روپۍ ته جوړېدلې یو لاک روپۍ دغه وقت مناسب یو وخت کې به د سرو زرو د سپینو زرو روپۍ استعمالېدلې. نبی علیه الصلات وسلام د دې دا کومه قافله کې څونه مالونه نیول شوي پنځه معیشه ته جدا کړه چې هغې ته خمس ویلی کېږي او باقي چې کوم مالونه هغه ټول په دغه مجاهدینو باندې تقسیم کړو. دا سلو کسه مجاهدین چې دا د زید ابن حارثه رضی الله عنه مشرۍ کې دی تللي وو په هغې باندې دا غنیمت تقسیم شو. لکه مخکې غزو د بنو سلیم چې په هغې کې پنځه سوه اوښان ګیر شوي وو او په دې کې تقریبا د یو لاک روپو دا وخت مناسب چې دی دغه پیسې به چې کومې استعمالېدلې د هغوی سامان پکې وو. دا کوم رهبر چې هغه به ایمان راوړ نبی علیه السلام دعوت ورکړو ایمان یې راوړ. خو بهرحال د جنګ بدر نه وروسته دا یو بل لویه صدمه وه قریشو ته ځکه جنګ بدر څه په هغې غټ اثر شي او ډېر غټ غم ورته رسېدلی وو. خو د هغې نه وروسته دا یو بله غټه ضربه وه بل غټ ګوزار د قریشو دپاره. قریش سوچ او فکر شروع کړو چې د دې نه وروسته موږ له دوه کاره کول پکار دي. یا خو داسې ده چې موږ دا خپل دا تکبر لوی زور او ظلم زیاتی دا پرېږدو د دې مسلمانانو سره موږ صلح کوو. یوه دا لار ده چې د مسلمانانو سره صلح وشي نو موږ به له دې غم نه خلاص شو ځکه چې قافله وځي د ټکه مسلمانان را وځي او هغه لوټ کوي. نو دا یو ډېر او که کور کینو نو مالونه هم ختمېږي چې تجارت نه کوو کور کینو مال هم ختمېږي د لوږې تندې نه مرو او که تجارت کوو نو تجارت کولی نشو چې کومه لار باندې ځو مسلمانان را وځي قافله لوټ کوي. نو وویل چې یا خو داسې وکړو چې دا خپل غرور او تکبر دی پرېږدي دا قریش او د مسلمانانو سره صلح وکړي. یو لار د هغې مخکې دا وه چې دا طریقه اختیار کړې وې د قریشو بله لار نه وه پاتې شوې. خو د جنګ بدر نه وروسته چې کله دا قافله لوټ شوه نو څنګه چې جنګ بدر لوی غم ور دی دپاره نو د هغې نه وروسته بیا دویم نمبر لوی غم چې وو نو هغه دا واقعه وه چې کله راغله چې دېو قافله لوټ شوه. نو د قریشو مخ ته موږ وویل دوه لارې وې. یو لار دا وه چې د مسلمان سره صلح وکړي نو خپل غرور او تکبر او ظلم او زیاتۍ د دې نه بې غمه شي. او دویمه لار د مشرکینو صداوه د قریش سره چې داسې یو جنګ وکړي یو غټ جنګ د مسلمانانو خلاف یو لوی جنګ مسلط کړي چې د هغه جنګ سره دی مسلمانان بالکل ختم کړي بېخکندي وشي د دیو غازور رو د بچو په زبانی پاتیش د کده جنگ بعد نو رس دیو غارو دا ختم شویو دا دو لارې وی دیو مخیتا خو بهرحال د دیو عزم دا و اراده دا و چې موږ د مسلمانانو خلاف یو بل غټ جنگ کوو یو غټ جنگ وشو دا مسلمانان بالکل ختم شي او زمونږ هغه رعب دا چې هغه په ځای باندې پاتې شي نو د دې لپاره هغې یو بل غټ جنگ تیاری شروع کړو چې هغې ته د احد جنگ ویلی کېږي غزو احد چې ورته ویلی کېږي د احد غزا او د احد جنگ د دې لپاره قریشو د تیاری سو شروع کړو دا مخکې چې کوم واړه واړه جنګونه شي وو د بدر نه وروسته دغه جنګونه او بیا خاص کر دا کومه قافله چې د دې لوټ شوه چې د هغې مشري صفوان کوله او زید بن حارثه د ځان سل کسان بیولي وو سل صحابه کرام هغې دا قافله لوټ کړه نو دا واقع دا مخکني وړې وړې غزاګانې شوې دا د احد دپاره یو سبب جوړ شو که د جنګ بدر نه مخکې وړې وړې غزاګانې شوې نو د هغې د وای نه بیا جنګ بدر منځته راغلې نو دغه رنګ د احد د جنګ نه مخکې او د بدر د جنګ نه وروسته دې منځ کې وړې وړې غزاګانې شوې هغه غزاګانې د احد د جنګ دپاره سبب جوړ شو د دې وای نه قریشو اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو خلاف یو بل غټ جنګ کوو او په هغې کې موږ خپل انتقام اخلو خو کله چې د بدر جنګ وشو د جنګ بدر نه وروسته د دې د مسلمانانو سره ډېر زیات حسد او کینه او ډېر بغض و او قریشو دا خبره وکړه چې په خپلو مړو باندې به جړا هم نه کوي پابندي ولګوه لکه مخکې موږ دا خبره کړې وه قریشو پابندي لګولې وه چې په مړو به جړا نه کوي ځکه چې مسلمانان زموږ نه خبر نه شي چې د دې ته خو لوی غم سره مخامخ شوي دي مسلمانان به ورباندې خوشحالي کوي نو قریش یو دا کار وکړو چې په مړو به جړا نه کوي او دویم قریش دا فیصله وکړه چې دیو زموږ نه کوم قیدیان کني نو د هغه قیدیانو د ازادولو لپاره فوري فدیه هم مه ورکوئ ولې که موږ فوري فدیه ورکوو نو مسلمانان به ووایي چې دیو ته غټ غم رسېدلی دی او درد دی او پرې یو تکلیف دی نو ځکه یې دومره جلتي راخستې ده نو هغې دا فیصله وکړه چې یو په مړو جړا مه کوئ بل دا کوم قیدیان چې شوي دي د دیو د ازادولو لپاره فوري فدیه مه ورکوئ تر وار نه کار مه اخلئ خو بهرحال نو قریشو دا فیصله وه د مخکې نه په دې سوچ او فکر کې چې موږ د مسلمانانو خلاف یو بل غټ جنګ کوو او په دې جنګ کې زیاته دلچسپي چې وه دا د عکرمه وه رضی الله تعالی عنه وروسته ایمان راوړی او د ابوجهل زوی و هغه وخت ایمان نه و راوړی دارنګې صفوان چې دا د امیه زوی و د ده پلار هم لوی سردار و ابو سفیان عبدالله بن ربیعه نور مشران وو خو خاص کر د دې کسانو ډېره دلچسپي وه په دې مسله کې چې موږ یو غټ جنګ وکړو کله چې دیو د احد د جنګ لپاره تیاری کاوه نو دیو دا فیصله وکړله چې دا کوم د ابو سفیان قافله چې مخکې نه خلاصه شوې وه لکه مخکې موږ ویلي وو چې کله جنګ بدر کېده نو نبی علیه السلام د جنګ په اراده نه وتلی نبی علیه السلام اصل کې په دې اراده وتی وو چې د ابو سفیان په مشرۍ کې چې کومه تجارتي قافله د شام نه راروانه ده چې هغې کې ډېر زیات مالونه وو زر اوښان وو ټول د مالونو نه ډک وو چې موږ دا قافله لوړو خو قافله خلاصه شوه او د دیو ټکراو شو د ابوجهل د لښکر سره راغلی نو دا کومه قافله چې مخکې نه د ابو سفیان بچه شوې وه په هغې کې چې څومره مالونه وو نو دې وویل چې دا مال به ټول د مسلمانانو خلاف به یو غټ جنګ موږ جوړو او دې قافله کې چې کوم مالونه دي نو دا به ټول په دغه جنګ باندې موږ لګوو او بیا خاص کر دې قافله کې چې د کومو قریشو مالونه وو هغې ته یې وویل چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو زمنگ تباہی وکلا زمنگ مشران مړه کړل نو خلکو نه دا مطالبه وکړه چې موږ دا وخت مقابله کې یو جنگ تیاری کوو دا کوم بولنه چې بچ پاتې شوي دي دا موږ ته راکړئ چې موږ یې دغه جنګ کې ولګو او کیدای شي موږ خپله بدله والو نو دې وجې نه ټول ورسه اتفاق وکړو چې صحیح ده موږ د خپل مالونه وقف کړل مسلمانانو خلاف چې کوم جنګ کېږي نو په هغه کې دا مالونه استعمال شي هغه مالونه څه وو زر په هغه کې اوښان وو او د 500 زره دینارو مالونه نور هم پکې وو او وقت که د سرو زرو روپۍ به استعمالېدلې دینار به یې چورتوه، نو د 50,000 دینارو مال هم پکې و. هغه ټول یې د دې دپاره وقف کړو چې دا به د مسلمانانو خلاف په جنګ کې به مونږ دا مالونه استعمالو. د دې نه علاوه د نورو خلکو نه یې مطالبه وکړله چې د مسلمانانو چې زمونږ د مقابلې اراده د حبش نه یې مطالبه وکړه، د کنانه نه، د اهل اتهامه نه، دې ټول نه مطالبه وکړي چې تاسو زموږ مسلمانو خلاف مونږ جنګ کوو، تاسو زموږ سره کې مرسته وکړئ. بلکې ځینې شاعران چې وو هغه شاعران ته لالچ ورکړو او هغوی ته یې دا خبره وکړله چې تاسو شعرونه ویوئ او په هغه شعرونو کې خلک راپاروئ د مسلمانانو خلاف. لکه صفوان چې دی هغه وخت کې یو شاعر وو ابوعزه په نوم باندې، په بدر کې هغه قیدي شوی او نبی علیه السلام په احسان وکړو سیت یې وانخست او رازاد یې کړو. لکه د سوالونه کول ویل زما واړه بچي دي نونه مې دي، نبی علیه السلام ازاد کړو فدیت یې وانخستله. خو نبی علیه السلام پرې شرط دا کېښو چې ګوره آینده لپاره زموږ مقابله کې به نه راپاسېږي، شعرونه به نه وي او زموږ خلاف به نه کوي. نو دغه شاعر چې و دله د سوپان لالچ ورکړو او دا یې ورته وویل چې د مسلمانانو خلاف ته خلک راپاروه، شعرونه وی او نظمونه وی او ترانې وی او خلک راپاروه. او صفوان ورته وویل که چېرته دې جنګ نه زه ژوندی راغلم، نو زه به ستا سره ډېر کومک وکړم، مال به درکړم، او که دغه نه وي نو دونه به وکړم چې ستا کومې نونه دي د هغه نونو کفاره زما شوه، هغې له به په هغې به خرچه زه کړم. نو دغه شاعر چې وه ابوعزه په نوم باندې ده به شعرونه ویل او قبایل به د مسلمانانو خلاف راپارول. بل یو شاعر و مسافر ابن عبدمناف په نوم باندې هغسې خبره وکړه، هغه ته وویل چې ته هم شعرونه ویوه او د مسلمانانو خلاف خلک راپاروه. خو بهرحال دې دغه یو منصوبه او سازش تیار کړو چې یو دغه کوم د ابوسفیان قافله چې وه بچه شو و په هغه کې کوم مالونه و نو هغوی د مسلمانانو خلاف چې کوم جنګ ارادې ول هغې دپاره دا مالونه وقف کړل. د دې نه علاوه د ځینې نورو خلکو قومونو قبایلو چې خبره وکړه هغې د ځان ملګري کړل. دغه دوه شاعران چې و هغې ته لالچ و نه او هغوی به شعرونه ویل د مسلمانانو خلاف به خلک تیاراوه. د دې وای نه دې و درې زره لښکر تیار کړو چې دې کې د قریشو کوم جنګي کسان و درې زره کسان، د هغې یا نور کوم ملګري و ډله و پاتې و او سیا حبش و، خو بهرحال ټول د هغې درې زره لښکر جوړ کړو. او قریشو دا فیصله هم وکړله چې کوم مشران یو د جنګ هغې فیصله دا وکړه چې مونږ د دې جنګ ته ځان سه زرانه انبیا و د زانه و په بیولو کې دا غرض و چې چېرته دا نارینه بېغیرتي ونه کړي، ولې که دوی بېغیرتي کوي او د میدان نه تېښته کوي زانه به دې میدان کې پاتې کېږي، دا د شرم او د پیغور خبره ده. نو فیصله دا وکړه چې دې جنګ ته ځان سه زرانه انبیا و د دې وای نه 15 زنانه هم د ځان سه روانې کړلې جنګي خود ته چې دی تلل 3,000 لښکر و او 15 زنانه وې. د دې نه علاوه 3,000 دې اوسې اوښان و، په دې باندې به سامان وړل راوړل، او 200 دې اوسه آسونه و. خو چې کله دوی په لاره تلل د مکې نه د احد میدان ته تلل، نو په لاره به آسونو باندې سورلي نه کوله. مقصد یې دا و چې دا آسونه ستړي نه شي او ستومانه نه شي، د جنګ نه پرې نه وځي، بلکې دا آسونه چې و دمه ساتل د دې لپاره چې کله مونږ جنګ کوو چې د جنګ په ټیم کې دا تازه دمې او ستړي نه وي. نو د ځان سې آسونه روان کړي و 200 آسونه ورسه و، خو په هغې باندې په لاره سورلي نه کوله، او 900 دې ورسه زغرې وي. دا تیارې 3,000 لښکر و، د دې اوسې 15 زنانه وي، او 3,000 اوښان چې و په هغې باندې به سامان نه وړل، 200 د دې اوسه آسونه و، 900 ورسه زغرې وي. او د دې جنګ عمومي کمان چې و نو دا ابوسفیان کام، هغه ته وویل چې ته به مشري کوې د دې خلکو، او بل چې کوم شهسواران و نو د هغې کمان چې و دا یې خالد ابن ولید رضی الله عنه ته حواله کړو چې کوم شهسواران کسان دي په آسونو باندې جنګېږي نو د دې مشري به ستا سره وي. او دا یې ورته وویل چې ستا سره دې کې اکرما حکومت کوي اکرامه رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل زوی ولدا بس تاسو دې کې مرسته کوي او چې کومه جنگي جنډه و ناغه بنو عبدالدار دا یو ډېره غیرتي کورنۍ وه په مشرکینو کې وروسته به واقع راشي یولس کسان د دې ونه ووجلی شو خو چې یو به وجلی کېدو نو بل به جنډه راخیستله د مشرکینو جنډه یې ځمکې ته نه پرېښودله جنډه یې نه غورځوله دا ډېر غیرتي او کلک خالق وه هغه وخت کې دی مشرکینو ټول خو د مشرکینو چې کومه جنډه وه نو دا یې بنو عبدالدار ته ورکړه او د دې نه وروستو دا لښکر چې و مدینې طرف ته روان شو د نبی علیه الصلات وسلام چې کوم استخبارات والا و هغې نبی علیه الصلات وسلام ته رپورټ راورساو چې دشمن ډېر غټ تیاری کړی او د جنګ اراده لري په مکه کې عباس رضی الله عنه و هغه د قریش دا ټول نقل و حرکات ولیدل او د دې نه وروسته فوري چې و نبی علیه السلام ته یو خط ولیکه او خط کې د دې جنګ ټول تفصیل ورته لیکلی و نو عباس رضی الله عنه یو استازی ولیږه او خط یې ورته ورکړو او هغه استازی چې و نو هغه ډېر ژر یې مدینې طیبې ته ځان ورساو د مکې او د مدینې طیبې مابین کې 500 کیلومتره لار ده لیکن هغه استازی دا ټول مزل په درې ورځو کې وکړو درې ورځ کې دننه دننه شوی مکې نه مدینې طیبې ته ورسېد او عباس رضی الله عنه چې کوم خط لیکلی او خط یې نبی علیه السلام ته ورکړو نبی علیه السلام په دغه ټیم کې په مسجد قبا کې ناست و ابی بن کعب رضی الله عنه یې خوا ته ناست و هغه ته یې وویل دا خط ما ته وویلو چې دې خط کې چا څه لیکلي نو ابی بن کعب رضی الله عنه ته هغه ورسته چې خط یې ولوست نبی علیه السلام ابی بن کعب رضی الله عنه ته وویل چې دا خبره پټ په راس کې وساته چا ته علمه وې وه نبی علیه السلام په قبا د قبا په جومات کې ناست و د قبا د جومات نه فوري مدینې طیبې ته راغی او د نبی علیه السلام چې کوم یعنی کمانډرانو د جنګ هغه مهاجرینو که انصارو ټول یې راجمع کړل او د ټول نه دې باره کې رایې اخیستله چې قریش خو ډېر غټ تیاری کړی د جنګ اراده لري موږ څه چل کوو د دې وجې نه په مدینه طیبه کې هنګامي غوندې حالات جوړ شو مدینه طیبه کې چې څومره خلک و نو هغې ټول وسلې راواخیستلې تر دې چې مونځونه به یې کول نو په مانځه کې به یې وسله نه ایښودله هر وخت به ورسه وسلې وسوي بله د انصار یو دسته وه د هغې مشري چې وه سعد بن معاذ رضی الله عنه په کې دی اسید بن حدیر سعد بن عباده دا مشران صحابه کرام و د انصارو دی د نبی علیه الصلات وسلام پیرې ته ودرېدل د نبی علیه السلام په دروازه کې به دی ولاړو ټوله شپه به یې د نبی علیه السلام پیره کوله دا دې لپاره چې مشرکین یو دم هجوم ونه کړي او نبی علیه الصلات والسلام قتل نکی نو یو خو عام مدینه طیبه شو په هغه کې هنګامي غوندې حالات جوړ شو څومره صحابه کرام شو ټول وسې راواخیستلې او چې مونځ به یې کاوه نو همدا وسې څه به یې مونځ کاوه وسه به یې نه ایښودله د دې نه علاوه د انصارو یو دسته وه هغه صرف د نبی علیه السلام پیرې ته ودرېده نبی علیه السلام دروازه کې به ولاړو او ټوله شپه به وسې به وسوي د نبی علیه السلام د کور پیره به کوله بل مدینه طیبې ته چې کومې لارې راغلې وې نو په هغې کې ځان له دستي مقرر شولې چې هسې نه په دې لارو باندې یو دم دشمن را نه ننوځي او مدینه طیبه باندې حمله ونه شي نو مدینې طیبې ته چې د کوم طرفونو نه لار راغلې وې نو په هغه لارو کې خلک ودرېده او پیرې به یې کولې د دې نه علاوه بل ګشتونه مسلمانانو شروع کړل د مدینې نه ګیر چاپیر به ګرځېده راګرځېده او د مشرکینو کوم حرکات چې و هغې معلومات یې کو چې هغې نقل و حرکات څنګه دی څه اراده لري دې وایي نه مدینې طیبې کې حالات چې و په دغه موقع باندې ډېر زیات سخت یو عامو خلکو وسې راواخیستې بل د نبی علیه السلام د کور دپاره خاص پیره مقرر شوه د هغه دروازه به کسان ناست و ټوله شپه به کسان ناست و د وسلو سره او بل مدینه طیبې ته چې کومې لارې راغلې وې کم طرفونه و نو په هغه کې به ځان د خلکو لاړو پیره به یې کوله د دې نه علاوه مسلمانانو ګشتونه هم شروع کړل ګرځېده راګرځېده به په لارو کوڅو کې د دشمن چې کوم نقل و حرکاتو د هغه نه به ځان هم خبره ځکه د نبی علیه الصلات والسلام ژوند چې و دا یو طرف ته ډیر زیات د خطراتو نه ډک هر وخت هغه ته خطرات او مشکلات و او بل طرف ته نبی علیه السلام به انتهایی د بیدارۍ نه وخت کار اخیست ډیر د بیدارۍ ژوند به یې تېراو د دې وجې نه دښمن چې و د هغه نقل و حرکت به مکمل معلومه و چې دښمن به کوم څه کول اکثر به نبی علیه السلام ته د مخکې مخکې نه به خبر را رسېده لکه دا تیاری چې کو نو عباس جنهو خبر را ورساو یا مخکې د زید بن حارثه په مشرۍ کې چې کومه د صفان په مشرۍ کې چې کومه تجارتي قافله شام ته تلله نو هغه خبر نبی علیه الصلات وسلام ته فوري را ورسېد نبی علیه الصلات وسلام چې و هغه به د دښمن د نقل و حرکت نه هم ډېر ځان خبراوه او ډېر په بیدارۍ کې به ورته و خو بهرحال بل طرف ته دا کوم لښکر د مکې چې و دا مدینې طیبې ته را روان دی په لاره کې ابوان نومي یو زری هلته چې کله دا لښکر ور ورسېده چې هلته د نبی علیه الصلات وسلام مور امینه بی هلته دفن ده نو د دې لښکر سره زنانه هم وی او په دغه زنانو کې هنده رضی الله تعالی عنها هم و چې وروسته ایمان راوړی او هغه وخت کې ایمان نه و راوړی د نبی علیه السلام دښمنۍ کې ډېره کلکه وه په لاره د نبی علیه السلام د مور قبر هغه ته دا ور وګرځېدله او دا اراده وه چې د نبی علیه السلام د مور قبر چې دی دا ورانوم او د نبی علیه السلام مور د دې قبر نه راوباسه خو د مشرکینو د لښکر چې کوم مشران و هغې ورته وویل چې دا کار صحیح نه دی ځکه له دې وروسته نتیجې ښې نه راوځي نو هنده رضی الله تعالی عنها یې منع کړه د دې کار نه بهرحال دا لښکر چې و دا راروان و د احد چې کوم غر دی هغه ځای ته دی رانږدې شو هلته یې خپل کیمپ ولګاو د جمعې ورځ وه او د شوال د میاشتې شپږم تاریخ او دریم کالو د هجرت نبی علیه السلام د هجرت دریم کالو د شوال د میاشتې شپږم تاریخ او د جمعې ورځ وه نو د احد غر ته نږدې یو ځای و هغه ځای کې دی خپل یو کیمپ جوړ کړو او هلته دا لښکر چې و دېره شو په دې نه وروسته نبی علیه الصلات وسلام قوي مشوره را طلب کړه او د هغې چې په دې باندې بحث او مشوره وشره موږ په کومه طریقه باندې خپله دفاع کوو خو دا تاریخ ډېر اوږد تاریخ دی دا به آینده تعلیمونو کې راشي.